राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 19 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार में अपनी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा भारी संसार है, पर अपना कोई नहीं है, अपना नहीं कुछ नहीं है। इस बात को पकड़ ले हृदय से, अपना कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। खूब विचार को अपने नहीं क्या है, खिति दल पाव गगन समीरा पंच शरीरा पंच सृष्टि है, बाबा क्या हुआ, अंतर्ग्रह मन बुद्धि अहंकार ये है, आगे अज्ञान है, कारण शरीर है, तो कारण जगत सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, इसमें अपने क्या है, अपने कोई नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। अगर अपने लिए होता तो शरीर मिलने पर फिर इच्छा नहीं रहती कुछ भी, शरीर में सब चीजें हैं, अनंत ब्रह्मांड में है, वह चीज पूरी पूरी शरीर में है, स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर है, सब सृष्टि व स्थूल कारण सृष्टि है, तो सृष्टि का नमूना पूरा का पूरा हमारे पास है। अगर हमारे लिए सृष्टि होती, हमारी होती, तो हमारा इन पर बस चलता, और इनके होने पर हमारे बाकी नहीं रहती, कुछ काम नहीं रहता, कोई इच्छा ही नहीं रहती, तो जो अनंत सब्रंडा में हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं, पक्की बात है। तो संसार का है, संसार के लिए है, हमारे पास में जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, सामग्री है, समय है, समझ है, वस्तुमय है, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए होता तो इनके मिलने पर हमारे किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, और हमारा होता तो हमारा इस पर आधिपत्य चलता, न स्थूल पर, न सूक्ष्म, न कारण पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं, तो हमारी कैसे हुई, हमारे तो वही जिस पर हमारा आधिपत्य चले, ये जबरदस्ती कब चल काम चला हो गई, हमारा बस तो चलता नहीं, फिर भी तकलीफ देते हैं, इसमें कुछ कर लेंगे, कुछ करें क्या कर लोगे, ये हमारे है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है, ध्यान नहीं देते। बालकपन में और भी सामग्री थी, और भी समझ थी, और भी समय था, आज और भी समय है, और भी सामग्री है, और भी समझ है, और भी सामान है, तो कोई अपने साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, कोई साथ रह सकता नहीं, तो हमारा कुछ नहीं है। हमारा कौन है कि ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, जिस भगवान कहते मेरा ही अंश है, वो परमात्मा हमारा है, वो हमारे लिए है, उसकी सिवाय कुछ हमारा है ही नहीं। खूब विचार कर लो, अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, और शंकर जो वो लिख लो, फिर पूछ लेना, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी करना नहीं है, करना संसार के लिए, करना अपने लिए कुछ नहीं, करना क्रिया है, क्रिया प्रकृति का कार्य है, हम प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है, क्रिया गुणों में होती है, सात्विक राजसिक तामसिक कर्म होते हैं, क्रिया होती है, क्रिया वो हमारे लिए नहीं, वस्तु हमारे लिए नहीं, व्यक्ति हमारे लिए नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारे हमारे लिए कोई है ही नहीं। इस बार राग कहाँ होगा, कहाँ आसक्ति होगी, कहाँ कामना होगी, होगी कैसे, हमारी है ही नहीं। सार बात है, एक सार बात, हमारे प्रभु हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं और हमारे लिए वो। ज्ञान मार्ग में देखा तो हमारे लिए है, भक्ति मार्ग में देखो तो हमारे लिए, योग मार्ग में देखो तो हमारे लिए, हमारे हैं सब मार्ग, परमात्मा हमारे हमारे लिए हैं। उसकी प्राप्ति होने पर फिर प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, फिर प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहता। तो परमात्मा शुभ गई न तत् समोस्तिकुतवन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो उसे अधिक क्या होगा और क्या मिलेगा। और तो संसार चीज संसार की है सभी, तो संसार की चीज है तो संसार चीज संसार देने में अपने हिचकी क्यों होनी चाहिए, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, संसार की है संसार के लिए है, तो संसार जो कर्मी वो हो गया। और हमारे भगवान हमारे लिए भक्ति योग हो गया, और हमको समझा हम अलग हो जाए ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान होने से भगवान के हम समकक्ष हो जाते हैं। इसमें मम साधर्म मांगता, इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म मांगता, इस ज्ञान को लेकर मेरी साधर्मता हो गई। स्वर्गे भी नोब जायते प्रलय ने व्यथन थे, जब महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में कोई व्यथा नहीं होती, सदा के लिए मुक्त हो जाए, हम अपने स्वर हो जाए, और हम जिसके हैं जो हमारे लिए उसे हो जाए, भक्त हो गए। बहुत सीधी सरल बात है, प्रत्यक्ष अनुभव है, हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं है, ये अनुभव है, भगवान हमारे हमारे लिए है, ये शास्त्रों से है, संतों से, महात्मा से, अनुभव संतों से है ये, पर संसार हमारा नहीं हमारे लिए, तो अनुभव है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, है नहीं हमारे, हमारे को कुछ नहीं दे सकता शरीर, शरीर क्या देगा, जड़ चेतन को क्या देगा, जड़ के सहारे से क्या होगा, चेतन की क्या लाभ होगा, अविनाशी के सामने विनाशी क्या चीज होगी, विनाशी कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, अविनाशी रहेगा। इस वक्त हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है, आप सेवा करो ये बात ठीक है, सेवा किससे करो, जो संसार की उसी से, अपने पास में शरीर है, सामग्री है, ये सब संसार की है, संसार की सेवा, संसार को लगा दी, सब सेवा होगी, अपने नहीं मानी बस अपनी मानना से, और सेवा करके वो चाहना नहीं, कारण जिसकी चीज जो दे दी उसे चाहना कैसे हो, चाहना तो हमने कुछ दिया हो तो उसके बदले हम चाहे, हमने हमारा दिया ही नहीं, संसार चीज संसार को दे दी, हमने कुछ अपने दिए, अपने दिए नहीं, चाहना क्यों भोग, कामना क्या होगी। प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु हम अपने को दे दें, चाहना क्या, कामना क्या होगी, क्या प्रभु के सेवा प्रभु से बड़ी कोई चीज है जो कि हम सेवा करके भगवान से चाहे। भगवान का प्रेम होगा, स्वाभाविक स्नेह होगा, एकता होगी, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमारी हो जाएगी, ये संसार को अपना नहीं समझेंगे तो उनसे बड़े क्या चीज होगी, क्या लेंगे हम, कुछ लेने की चीज है नहीं। तो भगवान की चीज भगवान अपने आप को भगवान को दे दिया, और अपनी चीज वो संसार की संसार को दे दी, तो संसार में कुछ चाहना नहीं, और भगवान से कुछ चाहना नहीं, निष्काम भाव गया, भगवान ही मस्त होगी, भगवान हमारे आप भगवान के नहीं, हम अपने तो त्याग करना नहीं पड़ेगा, कामना करनी नहीं है ही नहीं, कामना कामना किसकी करें। संसार में कुछ नहीं अपना, शरीर में कुछ नहीं अपना, शरीर नहीं कुछ नहीं, ये तो मिला है बिछुड़ जाएगा, मिला है बिछुड़ जाएगा, वो क्या निहाल करेगा, उसका भरोसा रखे तो धोखा ही होगा। इस वास्ते एक भरोसा, एक आस, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास, भगवान हमारे हैं, बस हम भगवान के हैं। और वो में खास क्या है कि भगवान मीठे लगे, क्योंकि तो स्वाभाविक जिसका जो अंश होता है उसको अच्छा लगता है, माता को अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो अपना है तो विश्व के हम हैं, सब कहते हैं भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे लगते हैं। हमारी गलती ये होती है कि नाशवान को हम प्रिय लगते हैं, हमारे को प्यारे लगते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, ये गलती है। ये गलती जब तक रहेगी तब तो जर्मन होगा ही, कारण गुणसंगश उनियों में जन्म होने में कारण गुणा का संग है, इनके साथ संबंध जोड़ लिया जन्म होगा, संबंध तोड़ लिया ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान के साथ मिल गए भक्ति योग हो गया, प्रशंसा जो संबंध जोड़ लिया उस सदस्य ने तो गुणा का संग वास्तव में है नहीं, वास्तव में अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम मध्य अणु स्वयं अविनाशी है, अनादि होने निर्गुण होने से गुण प्रकृति के है, अपने गुणों का संबंध नहीं, गुणों का संबंध जन्म मरण होता है, ऊर्ध्वंग संति सत्वस्था मध्य तिष्ठ निराजसा अधोग संति तामसा, सात्विक ऊर्ध्व लोगों को जाते हैं, राजस मध्य लोग में रहते हैं और तामस अधोगति को जाते हैं, गुणों का संग नहीं है, न ऊर्ध्व है न मध्य है न अधो है, अपने स्वयं में रहे, न करो ते न लिप्यते, कहता अपना प्रकृति का ही है, अपने काम करता है, प्रकृति एवं कर्म ने क्रिया माना जी सर्वसा, सब जितने क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति से अतीत अपने है ही नहीं क्रिया, क्रिया है ही नहीं तो क्या त्याग है क्या ग्रहण करे, केवल नहीं तो करते ही न अर्थ न करते न करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, किसी वस्तु के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं हमारा, इस बात अपनी है शक्ति है उपयोग में लगाओ, सामान्य वो संसार में लगाओ, क्यों संसार का है हमारा है नहीं, इस बात से हमारा कुछ नहीं है, अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, सेवा कर दो उदारता पूर्वक, कर्मयोग हो गया और भगवान के शरण हो जाओ, भगवान का है मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है, मैं भी भगवान का, सब भगवान का, भक्ति योग हो गया, सच्ची बात है भगवान के ही हम है, भगवान की वस्तु है, भगवान का ही संसार है, भगवान की है जो कुछ है चीज, तो अपने न मान भगवान की मान ली, मौज हो गया, राफत मिल गई, जितने अपनी वस्तुओं को मानेगा उतनी उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उनकी वृद्धि करनी पड़ेगी, आफत हो जाएगी, दीनता है तो हमारी तो अच्छा है, हमारे मकान हो जाए तो आफत हो जाएगी उसकी, उसको संभालना पड़ेगा, अरे अपना एक मकान हो तो एक ही होगा, अरे एक नहीं हो तो सब अपना होगा, जान जाओ अपनी है, अपनी है क्या है, अपना कोई है ही नहीं, तो अपना कोई नहीं होता है उसे सब अपने होते हैं, सब अपने होते हैं उसको कोई नहीं होता है, तो सबका होता है किसी का नहीं होता है, और किसी का होता है सबका नहीं होता है, सबका होने किसी का नहीं होता है, तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय आनंदमय शांतिमय होगा, कोई आफत रहेगी नहीं, किंचित बात नहीं, कभी स्वप्न में नहीं, ऐसी बात है, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातुर तुलसीदास, मेरा भाई ने यह कहा, मेरे तो गोपाल दूसरे उनको ही मौज हो गई। कोई आफत नहीं रही, कुछ करना नहीं रहा, कुछ जानना बाकी रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात ज्ञात मनुष्य शरीर में ये हो सकता है, और मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और जो होगा नहीं, और जो कोई ऐसा अवसर नहीं है, ये अवसर इसी शरीर में ही है, और जो योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, विवेक नहीं है, सामग्रियां मिली हुई है, सब ही सब बड़ी अच्छी सब के लिए बहुत ही बढ़िया मौका मिला है। इस वास्ते काम करो, संसार करो, संसार का ही काम संसार के लिए करो, संसार की वस्तुओं से करो, अपना कोई लेन देन नहीं है, अपना शरीर भी संसार से मिला है तो संसार सेवा लगा दो, अब उसे चाहे क्या, उसी चंद्र लगा दी, अरे अपना आप स्वयं का अंश परमात्मा का अपने परमात्मा में लगा दिया, क्या काम बाकी है, भगवान से चाहे क्या, भगवान की चीज भगवान को दे दी क्या चाहे, संसार की चीज संसार को दे भी क्या चाहे, तो कुछ नहीं चाहना हो जाए हो जाता है तो सारी कुछ नहीं करना, किस लिए संसार के लिए करना, संसार हमारे लिए करना, कुछ नहीं हमारे करने से क्या होगा, नहीं बता से करते न अर्थ है न अकर्ते न करने से मतलब है न करने से मतलब है हमारा। तीन अवस्था होती है, एक स्वप्न है, एक जागृत है, एक सुषुप्ति, ऐसे तीन क्रिया और पदार्थ की जागृत है, चिंतन करना सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर का एक स्थूल शरीर का है, और समाधि एकरता नींद ये कारण शरीर की है, हमारी तो ये है ही नहीं, न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न मूर्छा है न समाधि है, ये आगंतुक चीजें सब अवस्था है, इन्हें त्याग करने पर स्वतः ही मुक्त है, स्वतः ही आनंद है, स्वभाव के प्रेम है, स्वभाव योग है, ये स्वाभाविक है, करना तो दिखता है अभी, ये तो स्वाभाविक है, अपने स्वरूप स्थिति स्वाभाविक है, संसार की चीज संसार के लग रही है ये स्वाभाविक है, और अपने आप को प्रभु में लग रही है ये स्वाभाविक है, सहजन कर्म कौन थे, कर्मयोग में कर्म भी सहज स्वाभाविक स्वभावित बने हैं, इसमें अपार क्या है, हमारा जिन जाने अज्ञान था, अज्ञान जो गांध मिट गया, मोहन हो गई, है जो समझ लिया अपने स्वरूप को, है जो समझा ज्ञान हो अपना, और संसार स्वरूप है जो समझा संसार ज्ञान हो गया, परमात्मा है जैसे मिल गए वो मिलना हो गया, संसार को जानना हो तो संसार से अलग होने जाने जाएगा, संसार के साथ मिला हुआ संसार को जान नहीं सकता, अपने स्वरूप का जानना तब होगा जब आप स्तन स्थूल तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण उनसे अलग होने पर अपना जान सकेगा, ये सहयोग के रहते हुए बातें कर सकते हैं, जान नहीं सकते अपने अपना स्वरूप चिन्मय चैतन्य आनंद घन सत घन चित घन है, अब सत घन है तो असत के त्याग से होगा ना, चित घन है तो चेतन के त्याग से असत घन रहा, इसमें शायद चेतन हो जाएगा, दुख है कब तक आनंद घन से एकता नहीं है उसके साथ होने पर बेकार रहेगी, न सारी गर्ज रहेगी न शरीर की गर्ज रहेगी, गर्ज अभी भी नहीं है, अभी मान आई हुई, इसे काम नहीं चलता है, जड़ के आश्रय से चेतन का काम तब से चलेगा, जड़ की सहायता से चेतन को क्या मिलेगा, उस महान चेतन परमात्मा उसको याद करो, उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, उसके पद गाओ, उनके चरित्र सुनो, उन्हें मन लगाओ, निहाल हो जाओगे, तो सबका मालिक वो ही है, जो सबका है वो हमारा है, जो हमारा है वो सबका है, सबका उसका शरीर भगवान में सबका हक लगता है, जैसे लड़के का माँ बाप अपना हक लगता है ऐसे हमारा हक लगता है प्रभु पर पूरा, और दूसरे पे हक लगता ही नहीं। जिस वक्त हक लगते उसको जानना चाहते उसको रखना चाहते हैं वो रहेगा नहीं, ये शरीर अपना रहेगा नहीं, क्यों अपना है नहीं, ये संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता है कि संसार सुख अपना सुख नहीं है, अपना सुख निजानंद है, अपने स्वरूप में से निजानंद वो जाएगा नहीं कहीं, क्यों वो अपना है। परमात्मा का परमानंद है वो जाएगा कैसे, परमात्मा हमारे है, परमानंद सिदानंद जाएगा नहीं कभी, वो अपना है, संसार का आनंद अपना है नहीं, वो टिकेगा कैसे। कोई सुख संसार का कभी किसी के साथ टिका नहीं, टिकेगा नहीं, है नहीं, टिक सकेगा नहीं। इस बार संसार की वस्तु हम रहती नहीं, कैसे रहे हमारी है ही नहीं, कैसे रहेगी, पराई चीज कब तक टिकेगी भाई। बैम पड़ गया हमारे को मिल गई, मिलने उसी ने बैम पड़ गया, पूरा खाली रह जाएगा, मिली वो तो रहेगी नहीं, सब देगी खाली खाली रह जाएगी, रोना पड़ेगा हमारी चीज हमारे मिली चीज चली गई, अपनी है नहीं। इस वास्ते सर्वे सुखालेश नाम लो, भगवान को याद करो, उसका नाम लो, उसका कीर्तन करो, उसकी कथा सुनो, निहाल हो जाओ, अपना वही है। पर वो निहाल तब होंगे बिना वही तरह को, तुझे मेरा नहीं है, मेरे तो गए घर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई होने से होगा पूरा, ये भगवान का सभी लोग कहते हैं और सबके है, बात भी सच्ची है, सबके परमात्मा है, सभी परमात्मा के हैं, बात सच्ची है, पर दूसरा जब तक आश्रय है तब तक उसको आनंद मिलेगा नहीं, और आश्रो और वगैरह और आश विश्वास है ना, नहीं जाएगा। एक आश्रो एक बदल एक आश विश्वास एक राम घर सातुदास, तो भगवान भाई अपना है, ये शरीर संसार का है, तो शरीर जो बल है वो संसार सेवा में लगा दू, अपना भगवान में लग जाओ, संसार का शरीर दे दी, संसार दे दे दिया, अच्छा परमात्मा का परमात्मा को दे दिया, मौज होगी, भगवान सब कुछ ले लेंगे, संसार की चीज भगवान की, भगवान की चीज भगवान की, क्यों अपरा प्रकृति भी भगवान की है, परा प्रकृति भी भगवान की है, परा प्रकृति संसार है, अपरा प्रकृति जीवात्मा है, यह स्वयं भगवान है, तीन ही बताया है, भूमिरा बो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा अपरा है, इतस्तन्य प्रकृति वृद्धि में पराम जीव होता हम एकदम धारित जगत, भगवान यही परा प्रकृति है, और सब कृष्ण जगत प्रभाव सब परमात्मा है, तो परमात्मा शक्ति हुई, पराशक्ति हो जीवात्मा हो या अपरा शक्ति संसार हुआ, परमात्मा की है, तो परमात्मा दे दो सभी जड़ चेतन सभी परापर दोनों ही, अपनी न मांगना भगवान का मानना, अपना अपने कोई चीज है ही नहीं, अपनी कोई चीज ही नहीं रहेगी, नहीं है पराई चीज कब तक रहेगी भाई। इस वास्ते मैं तो धर गोपाल दूसरों कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, दोनों बात है, कोई तो व्यक्ति अपनी नहीं है, कुछ नहीं, कोई वस्तु अपनी नहीं है, कुड़िया अपनी नहीं है, पदार्थ अपना नहीं है, घटना अपनी नहीं है, परिस्थिति अपनी नहीं है, अवस्था अपनी नहीं है, अपनी है अपने तो केवल गिरधर गोपाल, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। संसार की सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है, और अपने स्वरूप को जानने से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, परमात्मा अपन से प्राप्त प्राप्त लेता है, संसार सेवा कृत कृत्य था, अपने जानने से ज्ञात ज्ञात लेता, और बारे सुनने से प्राप्त प्राप्त लेता, तीन शक्तियां है जानने की करने की पाने की, करने सेवा जानना अपने स्वरूप को और अर्पण करना प्रभु। नारायण नारायण नारायण।